بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء فطرت وإذا الكواكب انتثرت. دیتا ویلے کی سورہ الفطار مکی سورت دے دنازعات نرس اور انشقاق نمکی نازل شوید دواتیا انفطرت مرتبہ لے کی یوم انتطر مرتبہ لے کی مکسر ربت داو دا سورت چی دے دا اصل کی دے کی مختصر احوال نماز کو اور چمکی بتکویر کیو چلور احوال دا رنگی دے کی ترقی دا دی سورت کی دعوی مکی نید پارا دلتا وی قدمت و آخرت دارنگی مخی ویل ویز المعودت و سویلت دلتا وی ویز القبور و موسرت دعوار سورت سر علمت نفس ما قدمت مانا اثبات دا قیامت دے پا ملاقات انسان دا خپل عمل سر چالمت نفس ما قدمت و آخرت او دارنگی رد دا شرک پی تصرف اسماء حسنا بده کې درې دي او صفات بده کې پیلیا شپږ دي. خلاصه سورت سره څلور احوال ذکر کړي د قیامت سره داوی نه پنځم آیت کې او زجر نه په اقترار د سی په اقترار په دوکه کې درو سره د صفات پنځه او د الله رب العزت تراته پورې بے زجر یا پا تکذیب سره د وجود کرامی کاتبین او صفات داغی سلور ترش پارس پوری بے بشارت او تخویب دے پا ذکر دا دری احوال دا من کرینو او دری احوال دا ورز دا دین او رد دے پا شرک پی تصرف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خاص په مدد دنم د الله تعالی چې عام مهربان او خاص مهربان دی شروع کوم زره دې صورت. اذا السماء فطرت کله چې اسمان وچی دا تازه چودره ته ویل کی حاصل دار چې اسمان نره چودره بلا سپه وي اسمان چې دا خرق نه قبل وي قبول به کې قیامت پورس نه پای راشو. څلور انقلابات دلته ذکر کیم و اذا الكواكب انتثرت او کله چې ستوري ودونیږي انتثرت معنی څه به ترتیب راوډونی دته ویل کی انتثار او حال دا اسمان به الله رب عزت خالق و اذا البحار فجرت دا بل حال او کلا چې دنیا بنا روان کلی شي مخکې ویل سجرت وسوی پجرت و اذا القبور بوسرت او کلا چې قبرونه والا راپورته کلی شي دا بل حالت اهل القبور علمت نفس ما قدمت واخرت پویا بشي هر نفس په عمل چې مخکې لېږلی دی هغه چې وروسته یې پریښی دی. دا جواب شو یعنی هر سړی به پوه شي مخکې لېږلی قد نیک عمل او آخرت مانا دا ضایع کړی دی عمل. یا ایها الانسان ما غرک بربک الکریم انسانا کوم شي دوکه کړی ته په رب عزتمنه. دا زجر شو دا ډېر سخت زجر څه شي دوکه کړی بربک الکریم پارستا عزتمن بانی عزتمن ذات دی عمر جہوی دا دی بیوقت قمقلتو باو دارنگی جہل چکم دی دا دوکا کلے کنا انسان. حسن وی غر رہو واللہ شیطان والخبیس اوی قسم پا اللہ شیطان دا دوکا کلے ارتوی پا الما شیطا پا ربو کل کریم ارتوی کوچ سو بستا ربوی کریم دی خلقوی اللہ وی منورو غفور رحیم ذات دی وی گورو بس بکی پوزیل بن یاس تا ویلی شو کچیر اللہ تعالی قیامت و روز بان را پور دگی اور تا وی چه ما غر را کبی را بکل کریم چه دار تا وی نتب ارتا چه ناغا وی چه زب ارتا داوان چه مالا پا دیر شدو که کلیو چه تا دیر پر دیر پا خلقو را چولی حاصل داره چه دا مقصدم داره چه زبان پا قیامت که اعتراب دو گناهو نکوم ایچ عذر رسنه. ای انسانا کم شی دوکا کلیتا پا غربستا عزت من اللہ دی خلقت دا وسی نماز ذکر کئی آغزا چی تی بیدا کلی پس آغاکنو برابر کلیتا پا عدلک نسی دی کتوان کستا شکل اللہ درک پی آئی سورتی ما شا عرکبک پا هر شکل کی جاو اختل جوڑی کتوان دیر کستا شکل انسان لورک او جوړ اکلی کلا دا دویم زجر او دا ما غر رکر پارا تفسیر دے یعنی دوکا و اختیرار نرے پکار او اختیرار سرے تکذیب دے چغل تذکر کئی ایچی رینا کلا مانا ایچی ردانا بل تکذیبون بی دین بلکی مانا دا سنر پکار بلکی تکذیبون بی دین تاوس تکذیب کوئی پا قیامت قیامت نمانه قیامت نمانه دا ایش سڑه والا عمل نکی تیاره والا نکی یو سڑه ایت سپر کیزی یو زیت خام خار زان سر غوطا مترالی اول جب گوری پیسی را سشتاو کنه بینور سامان مامان دا سی چوک تشتور نروانی نو دا قیامت اولی ما مخی ترا روان دیو دا اغرا پارا تایی سی غوطا روان اخستا زان عمل لیوانکلن دا تکذیب شو یو سڑه وی زردی زان کی نظم سعودی تزم بل ملک تزم بل ملک تزم او ده سرات سنشتره ده خو تکذیب که دروغ ویست و اینا علیکم لحابدین اقیمن پا تاسو مقرر حفاظت که انکی ملائک تاسو بانی مقرر دی ده مبالغه شو بزجر که سرار دی ناچه ستاسر ملائک مشتره او بیمت تکذیب که کرامن کاتبین کرامن منسع عزت من دیولی کن که او لیکلم در الله که اعمال دیلی که او بیم تا تکذیب که یعلمون ما تفعلون پوی پاس تاسی کوئی او چه سکه پاغم پوی این الابرار لفی نعیم یقین لکان خلق خام خواب نعمتونو که بیم دا بشارت شو و این الپجار او یقین بدان خلق لپی جحیم دا پا جهنم کیم دا تخویب شو یسلونا یوم الدین نوزی بعدی تا پرزن قیامت وما منها بغائبین و نیبری داغین پتیدون کین وما دراک ما یوم الدین او چشی پویوکو تارا چی صدا و رزد بدلین دیکھ جکم دے ہم دا قیامت سا عظمت شان و حیبت داغی ذکر کئی ثم ما ادراک ما یوم الدین بیت شیفو یکو تالرا چی صده قیامت او صده ورز ده قیامت دا مکرر ذکر که دا پارا دا عظیم شان دا ورز دا عظمت شان دا ورز یوم لا تملکو نفسون لنفسین شیعان پا دا ورز واقدار بنی یو نفس دا پارا دا بل نفس شیعان شیعان والامر یوم ایزن لله و اختیار طول ما پا دا ورز دا اللہ را پاره اختیار بل اللہ را پاره امتیازات دی صورت دا و بیان دی انقلابات و چلوری او بیان دی نامات و مخصوصه و پی انسان بانی